कहाँ से चले हैं? ते त्रयोदश से पृष्ठ में अयम आशय न तावत प्रतीचो वास्तव भेदो माना बात प्रतीच वास्तव भेद नास्ति प्रमाण नहीं प्रतीतेर आविद्यत्वात् प्रतीति तो होती भेद किंतु अविद्या अविद्यत्व प्रतीति तथा च न तस्य पूर्णता हति तस्य प्रतीच आत्मना पूर्णता हति न भेद प्रतीत अविद्या के मिथ्या भेद से पूर्णता की हानि नहीं है। न यथा प्रतिभासम विभाग वास्तवो लौकिक परीक्षक सिद्ध विभाग बुद्धेर अपहतयितुम अशक्यत्वा तत्रह यथा प्रतिभासम प्रतिभासम अनतिक्रम्य विभाग वास्तव मानना चाहिए क्योंकि लोक में विभाग है और परीक्षक लोक परीक्षक सिद्ध शास्त्र परीक्षा करने वाले भी भेद तो मानते हैं भेदवादी बहुत है सारे सब भेदवादी है कि वेदांत मत घुसोड़ करे अरे वेदांत भी सब बहुत भेदवादी है सिद्ध विभाग बुद्धि है जो विभाग बुद्धि लौकिक परीक्षा सिद्ध है अपहस्त ही तो मसेगा उसको हाथ में कैसे हटाएंगे निराकरण कैसे करेंगे अपहस्तुम हाँ क्या मैं बुलाएंगे अच्छा हस्त अपहस्तुम हस्त से हाथ हाथ से खो देना हाथ में है उसको छोड़ देना कैसे होगा हाथ में प्रत्यक्ष है अपहस्त हस्तुम अशक्यत्वात् तत्र निर्भागम वास्तव निर्भाग ही स्वभाग कल्पना करते अविद्या का निर्भाग है न तावत तत्र देशाधिकृत विभाग हो विभुत्वात् देशाधिकृत विभाग नहीं हो सकता विभु है नित्यत्वात् अद्वैत्वाच तो देशादि से आदिशाद्य से काल प्रवस्तु तीन आ जाएगा देशकृत नहीं नित्य विभुत्वात् कालकृत नहीं नित्यत्वात् और वस्तुकृत नहीं अद्वैतवाद तो देश काल वस्तु परिचय कृत विभाग नहीं यतश्च आत्मा व्यावर्तते तस्य निस्वरूपत्वम आत्मस्वरूप से तत्व व्यावृत्ते यतश्च आत्मा व्यावर्तते आत्मा जिससे व्यावृत आत्मा से रहित आत्मा सत है तो वाक्य असत है निस्वरूप हो जाएगा आत्मस्वरूप से तत्व व्यावृत्ति आत्मस्वरूप से भिन्न है आत्मस्वरूप से अलग हो जाए तो निस्वरूप हो गया तस्मात् तस्मिन् भेदाधिर अविद्या एव आत्मा में भेद बुद्धि अविद्या ही है क्योंकि आत्मा से भिन्न अनात्मा निस्वरूप जिसका स्वरूप नहीं उसका उसका भेद तत्संबंधी भेद आत्मा में कैसे होगा भेदाधिर अविद्या आत्मा निर्विभागश्चेत् तथैव सर्वेषां प्रतीतम् निर्भागात्मा इति आशंका सकल सकल अभिधान मन व्यापार दूरस्थित मनवाणी का विषय है सविंद्र का विषय है प्रतीत नहीं होती सकल अव्यवहार्य नहीं यद्वा आत्मा सर्वमाना विषय स्वप्रकाश तस्मै भेदो न प्रामाणिको न खलु अमेतद् भेदस्य प्रमेयता इत्याह आत्मा सर्वमान अविषय प्रमाण का विषय सप्रकाश उसमें भेद न भेद प्रामाणिक नहीं होगा न खलु अमेय तद् भेद अमेय जो प्रमाण का विषय नहीं उसमें भेद कैसे होगा प्रमेय अमेय वस्तु नहीं अमेय से भेद प्रमेय कैसे होगा अप्रमेय में भेद कैसे प्रमेय होगा इत्याह सकल मन वाण इंद्रादि का विषय अव्यवहार्यश्चेद आत्मा न तरी शास्त्रार्थ यदि व्यवहार्य आत्मा नहीं मन आदि का वाणी का विषय है तो शास्त्र प्रतिपाद्य भी नहीं होगा प्रवृत्ति निवृत्तिभ्याम अपरामृष्ट से अपुरुषार्थत्वाद व्यवहार नहीं होगा तो प्रवृत्ति निवृत्ति का संबंध नहीं प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार यदि हान उपादान व्यवहार नहीं करना प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है जहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति का संबंध नहीं हो पुरुषार्थ नहीं होगा शास्त्रार्थ नहीं होगा शास्त्र तो प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश करने वाले नित्या नंदित विश्व नंदित सबको पूरा आनंद देने वाले नंदित विश्व विश्व ये न आत्मना ही सर्वम जगत आपादित प्रहर्षम निरानंदात्मक से तदविघात विश्वम नपुंसक सामान्य नंदितम विश्वम ये न सर्वम सारे जगत आत्मा से आपादित प्रहर्षम आपादित प्रहर्ष यस्मिन जगति त जगत सर्वम जगत आपादित प्रहर्षम आत्मना ही सर्वम जगत आपादित प्रहर्षम आपादित प्रहर्ष कस्मिन सर्व जगति निरानंदात्मक से तदेव का जो स्वयं आनंदात्मक नहीं होगा सारे जगत में हर्ष कैसे उत्पादन करेगा। अयुगा एतस्य आनंद से अन्यानि भूतानि मात्रा में उपजीवंत इति श्रुते इसे आत्मा के आनंद के मात्रा अंश को उपयोग करते आश्रय करते सब भूत अतः युक्तम आनंदतया पुमर्थस्य प्रवृत्ति मृत्युभ्याम अपरामर्शे भी प्रतीच शास्त्रार्थत्व भाव। इसलिए परमानंद स्वरूप है से पुरुषार्थ उसमें है पुरुषार्थ है पुमर्थस्य प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम अपरामर्शे भी प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वार संबंध नहीं होने पर भी प्रतीच शास्त्रार्थत्व प्रति शास्त्रार्थ है पुमर आनंद रूप से पुमर्थ पुमर्थ है प्रति प्रति आत्मा शास्त्र प्रतिपाद्य है। यद्वा सुखी अहम दुखी अहम इति प्रतीतेर प्रतीते है संसारी न शास्त्रार्थ सद पूर्व पिछी कहता है प्रत्येक आत्मा तो संसारी है अहम सुखी अहम दुखी प्रतीत होती है वो शास्त्र प्रतिपाद्य नहीं होगा। इति आशंका नंदित विश्व का सबका आनंद देने वाला है सावासम अंतकरण सुखादि आश्रय न प्रत्येक आत्मा सुख दुख जो भान होता है अंतकरण में अंतकरण जड़ में सुख दुख कैसे होगा इसे सावासम अंतकरण चिदाभास विष्ट अंतकरण में सुख दुख का ही आश्रय न प्रत्येगात्मा क्यों नहीं तो साक्षीत्वाद वो तो सुख दुख का साक्षी है इसलिए तो प्रत्येगात्मा साक्षी है प्रत्येगात्मा सुख दुख नहीं वो तो दृश्य दृघ रूप आत्मा दृश्य दृघ का धर्म नहीं है। परानंदत्वाच परानंद स्वरूप अतो युक्ता तस्य शास्त्रगम्यता प्रतीच प्रत्येगात्मा परानंद स्वरूप शास्त्रगम्य शास्त्र प्रतिपाद्य है। आत्मा चेत आनंद तस्य जन्मादिभावाद आत्मनोपि तत्प्रसति इति आशंका आनंद रूप यदि है तो आनंद की तो उत्पत्ति नाश होती है कौन सी विषय आनंद उत्पन्न होता नष्ट होता है आत्मा यदि ऐसा होगा तो क्या सिद्ध होगा आत्मा का भी जन्म नाश मानना पड़ेगा आनंद रूप है। आशंका है अव्ययम अजम अव्यय अज अविनाशी है जन्म नहीं न जायते मृत्यु श्रुति इत्यादि न सर्व विक्रिया निषेधन जन्म मरण निषेध करे सारे विक्रिया निषेध कौटस्थ्यम अस्य उच्यते आत्मा कूटस्थ है तत्कुतोस्य जन्म आदिभागी कुतोयम कुतोयम जन्मादिभागी अयम जन्मादिभागी जन्मादि भजति जन्मादिभागी इन नहीं हो जाए जन्मादिभागी अयम न च आनंदस्यापि तदस्ति आनंदस्यापि तद आनंद पूर्व पिछले ने क्या कहा सुख दुख आत्मा आनंद रूपे तो जन्म वर्ण को प्राप्त करें क्योंकि आनंद का जन्मनाश होता है आनंद का जन्मनाश होता है आत्मा यदि आनंद रूपे तो आत्मा का भी जन्मनाश हो जाए ये शंका हुई थी तभी तो पहले कुटस्थ कह करके नित्य कह करके उत्तर दे दिया और जो आनंद रूप का जन्मनाश मान कर कहा था न च आनंद से अभी तदस्ति तदस्ति थी जन्म आदि जन्मनाश आदि आनंद का भी नहीं है विकार कुछ नहीं है। उपाधि उपाधि परामर्श से तद अप्रतीति उपाधि अहंकार आदि के परामर्श के बिना सुख दुखा की प्रतीति जो विशेष हो प्रतीति नहीं होती है अप्रतीति दुखाद तो आत्म तो अप्रमित दुखादि में आत्मत्व की प्रतीति प्रमित नहीं होती तस्य स्वाभाविकत्व भी अदोषता स्वाभाविक है दुख अविद्यक है कोई दोष नहीं। अभिवाद्य अभिवादित्रोर भेदस्य गुरु शिष्यादो दृष्टि न प्रत्येक अभिवादन अभिवाद्य अभिवादन नमस्कार नमस्कार्य नमस्कर्ता ये तो भेद होता है गुरु शिष्यादि में दिखता है प्रत्येक प्रत्येक आत्मा का अभिवादन कैसे होगा अभेद में इतचे तत्र एकम एक है एक कौन से फिर अभिवादन कैसे होगा प्रतिचि वस्तुतो भेदाभावे भी भेदम कल्पयित्वा तद अभिवादन इति भाव भेद नहीं उनसे भेद कल्पना करके अब कहीं आया था पहले अवैद चिंतन ही अभिवादन ध्यान अपरायोजना उसी श्लोक का सदैव समय इदम इत्यादि श्रुतेर श्रुति दर्शितम इत्यादि श्रुति दर्शितम श्रुत्यादर्शितम सत्य ज्ञानादि लक्षण तत्पद लक्ष्यम सत्य ज्ञानादि स्वरूप तत्पद का लक्ष्य का निरूपण करते तम बंदे तम कह करके तम पद से तत्पद से लक्ष्यार्थ को लेते कार्य कारण स्वामिनम तत्साक्षिणम तम पद लक्ष्यम कार्यकारण के स्वामी है तत्पद तत् कार्यकारण के तत्साखी कार्यकारण के साखी तम पद लक्ष्यम योयम विज्ञानमय प्राणेशु इत्यादि श्रुति सिद्धम दर्शयति योयम विज्ञानमय आदि प्राणेशु होती अंतर्जति ये तत्पद का त्वम पद लक्ष्य के लिए इधर त्वम पद लक्ष्य के लिए आया हाँ हाँ त्वम ठीक त्वम पद लक्ष्य तत्पद लक्ष्य नहीं यह पहले तत्पद लक्ष्य निरूपित तो हुआ किंतु ये त्वम पद का लक्ष्य ये अवान्तर वाक्य है त्वम पद का वाक्य बोधक कार्य कार्यकरण स्वामी न बनाया हाँ ठीक है कार्यकरण इंद्रियों को लेने के लिए क्यों सर्व इंद्रिय क्या कहीं के बहुत स्थान में से कार्यकरण के स्थान कारण पाठ कहीं के मिल जाता है करण भी कारण है असाधारण कारण को नहीं किंतु कार्यकरण कहते सर्व इंद्रिय ग्रहण हो जाएगा तो साक्षिणम त्वम पद लक्ष्यम क्योंकि त्वम पद का लक्ष्य कहते समय जगत कार्य कारण के लेने की आवश्यकता नहीं सर्व इंद्रिय लेना उसके साक्षी पदद्वय समानाधिकरणात तत्त्वम अर्थव ऐक्यम वाक्यार्थम आवेदित तत्त्वम तत्त्वम सीमित पदव के समानाधिकरण से अर्थ तत्त्वम अर्थव ऐक्यम वाक्यार्थ कथन एकम श्रुति में श्लोक में एकम कल्पित कर्मत्वमेव प्रत्यगभूतम परम तत्त्वम अभिवाद्यम अभिप्रेत्य द्वितीय प्रयोग कल्पित कर्मत्व कल्पितम कर्मत्वस्य कल्पित कर्मत्वमेव प्रत्यगभूतम प्रत्यगभूतम कल्पित कर्मत्वम कल्पितम कर्मत्वम यस्मिन यस्य प्रत्यगभूतमे कर्मत्व कल्पित ही कर्मत्व ही नहीं एक अद्वितीय में प्रत्यगभूतम परम तत्त्वम परम जो प्रत्यभूत परम तत्व जिसे कर्म तो कल्पना करके अभिवाद्यम ऐसा अभिप्राय करके द्वितीय प्रयोग तत्र वाकाय चेतसाम एकाग्रतया अवस्थानम अभिवादनम यह अभिवादन क्या है अद्वितीय में वाकाय चेतसाम एकाग्रतया अवस्थानम बस एकाग्र होकर रहना यही अभिवादनम भक्ति श्रद्धाभ्यामेव क्रियमाणं तद अभिवादन फलवदिति भक्तिया भक्ति श्रद्धापूर्वक सब एकाग्र करना ही वही अभिवादन नमस्कार सबसे बड़ा है नन आत्मा भोक्ता तयुरन्य पिप्पल साध्वती श्रुति कहती है श्रुति ईशा तो नहीं अनशन अन्य अभिचाकृति अभिचा भीषम पश्यति नहीं खाता है भोग करता है अतः मिथो विरुद्ध तयोर न अभेद जीव ब्रह्म का भेद श्रुति कहती है अलग अलग है भोक्ता है का भोक्ता है चाकी तथा स्वाविद्या प्रसुत अविद्या के कारण ही उसमें आत्मा मत भेद बुद्धि वाले भाग से कल्पन करते हैं अविद्या से ही भेद करें स्वशब्द न प्रत्येक ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उसकी अविद्या स्वम अपित भवती तिश्रुति क्योंकि सुश्रुति काल स्वम अपित अपने में लीन होता है तो स्वम ब्रह्म ही है तदाश्रय तद विषया च विद्या स्व विद्या में स्व आश्रय स्व विषय से स्वस्य अविद्या षष्ठी में आश्रय तो विषय तो दोनों लेना है स्वाश्रया च स्व विषया च अविद्या अन्य से अविद्यत्व तदाश्रयत्वादि अयुगात स्व ही आश्रय स्व ही विषय क्यों अन्य कोई आश्रय अन्य कोई विषय होना चाहिए किंतु आत्मा से भिन्न जितने है अन्य से आविद्यत्व सब आविद्य कहे आविद्य होगा तो उसका आश्रय नहीं हो सकता है कोई भी बिना तो विषय होगा आविद्य एक आत्मा से भिन्न सब आविद्यक आविद्यक हो पदार्थ कल्पित पदार्थ अविद्या से कल्पित पदार्थ अविद्या का आश्रय होगा अविद्या से जो कल्पित होगा आविद्यक वो अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता है और अज्ञान का विषय भी नहीं होगा कल्पित पदार्थ पहले अज्ञान, अज्ञान पहले सिद्ध हो आगे कल्पित पदार्थ सिद्ध, और अज्ञान से कल्पित होगा उसका विषय कैसे होगा, पहले अविद्या यदि उसके विषय कोई है तो किंचित विषय का अविद्या से पदार्थ कल्पित हो तो विषय आश्रय पहले सिद्ध होगा। अविद्या कहते ज्ञान कहते समय किम विषय का ज्ञानन और किम आश्रित ज्ञान, अज्ञान में आश्रय विषय सापेक्ष अविद्या, उससे द्वारा कल्पित कहने से कल्पित पदार्थ तो कोई आश्रय विषय नहीं होगी। यद्यपि अन्य सब कुछ जितने अनादिभूत है तो भी उसकी सिद्धि के लिए पहले अविद्या सिद्धि चाहिए, अविद्या का निश्चय होने पर सिद्ध हो। पूर्व सिद्ध तमस पश्चिम नचन अन्य से अविद्यत्व ने तदाश्रयत्व आदि अविगात आदि से हाँ यथा हो हे आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाग चित्ति रे केवल आश्रय तो विषय तो भागिनी चित्त स्थिर उनसे भागिनी निर्भंगी हो गया। तस्य विभव समाच्छादन शक्ति अन्य विषय सती अविद्या का विभव है उसमें संपत्ति विभव या सामर्थ्य क्या है, एक आच्छादन सति और एक विक्षेप सति, यही उसका विभव। अविद्या कहीं कहा था अविद्या ही विभव ऐसे कहा था पहले, यहाँ अविद्या की शक्ति है विभव का। न च आत्मा अविद्या व न शक्ति रीति उक्ते अविद्या न सत्यंतरम अनवस्थानाथ, आत्मा अविद्या ही हमारी शक्ति है, इससे पहले आया है कि मत में अविद्या सती, अविद्या का फिर दूसरी शक्ति मानेंगे अविद्या की शक्ति मानेंगे तो शक्ति की भी शक्ति इस अनवस्था दो से न अविद्या शक्ति अंतरम अनवस्थाना देती वाच्यम कार्य के समधिगम्य ही शक्ति, शक्ति तो कार्य न एक कार्य न सम्यक अधिगम्य थे समधिगम्य शक्ति। अविद्या आच्छादन विक्षेपाख्यम कार्य दो लक्ष्य थे, अविद्या का दो कार्य है एक आच्छादन आवरण और विक्षेप। उत्तम च आच्छाद्य विषिपति संस्फुरद आत्मरूपम, आत्मस्वरूप का आच्छादन करके विक्षेप करता है संस्फुरद आत्मतत्व, इसे दो उसका कार्य उनसे दो शक्ति है। तस्मा तद अनुरोधी शक्ति द्वयम कार्य द्वय अनुरोधी शक्ति द्वयम तस्या अविद्या शक्तिरपि इष्ट, अविद्या शक्ति है तो भी उसमें दो शक्ति माननी पड़ेगी। कहेंगे तो फिर शक्ति में और शक्ति मानने तो अनवस्था, न च अनवस्था शक्त्यंतर कल्प का अभाव था, अविद्या कार्य को देख करके अविद्या में शक्ति कल्पना हुई, अविद्या शक्ति में फिर दूसरे शक्ति कल्पना करने के कोई कारण है नहीं कल्प का नहीं। तेन प्रसूता अविद्या से विभव से प्रसूता उत्पन्न, प्रसूत विपुल जो विपुल प्रपंच बताया विपुल का तो समष्टि रूप जो समष्टि रूप सूक्ष्म स्थूल भेद न द्विधागत समष्टि रूप सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और स्थूल समष्टि सूक्ष्म हिरण्यगर स्थूल विराट है द्विधागत योयम उपाधि अपंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मक सप्तदशकम लिंगम, अपंचीकृत पंचमहाभूत है उसका कार्य है सूक्ष्म शरीर सप्तदशकम लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर, और पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मक वैराज विराज इदम वैराजम विराट के स्थूल शरीर तद्भावेन ऐसे दो प्रकार द्वैत द्वैत भावेन द्वैतेन उपाधिना प्रपंचन द्वैत रूप उपाधि प्रपंच से व्यष्टि रूपेण आहिता व्यष्टि रूप से उत्पन्न हुई यही सब क्या हुए देह द्वैपहिता तद ऐक्याध्यास देव कर्ता होता स्थूल स्थूल व्यष्टि से उपहित होकर के तद ऐक्याध्यास व्यष्टि देह के साथ उपाधि के साथ एक अध्यास होने से कर्ता होता होती यही होता है स्पष्ट भ्रांत इति स्पष्ट भ्रांत यही भ्रांति है ये श्लोक में उपाधि आहिता हाँ द्वैत प्रपंच आहित स्पष्ट भ्रांति उसे तिरहित आत्मते स्पष्ट भ्रांत भ्रांत तो आदेव तनिदान अज्ञान आवृत स्वरूप स्फुरणा तद तनिदान अज्ञान आवृत स्वरूप स्फुरणा चिदा भाषा यम जीव जगत भ्रांत भेदने कल्पयती तम बंदे स्पष्ट भ्रांत है भ्रांति से भ्रांत होने से भ्रांत होते सब अन्य लोग भ्रांत होने से क्या तन्निदान भ्रांति के कारण अज्ञान आवृत स्वरूप स्फुरणा, अज्ञान अज्ञान आवृत जो स्वरूप अज्ञान आवृत स्वरूप स्वरूप के स्फुरण है स्फुरण स्वरूपे चिदाभासा तनिदान अज्ञान आवृत स्वरूप स्फुरण चिदाभासा अज्ञान तनिदान अज्ञान आवृत स्वरूप स्फुरण हाँ तनिदान भ्रांति के कारण ही अज्ञान आवृत स्वरूप स्फुरण ये यही ही चिदाभासी यम जीवो है यम जीवा है पाठ बनाया जीवो है जीवो इसमें जीव तो था जीवा था नहीं किसी में यम जीवो जो जीवो जगत परमात्मा थी भेदन कल्पयन थी और जीवा कहेंगे तो कर्ता हो जाएगा जीवा कल्प यम चिदाभासा हाँ जीवा यम जगत परमात्मा थी भेदन कल्पयन थी तम बंदे कल्पना करना जीव और सामान्य जीव जगत परमात्मा कौन से ठीक है क्योंकि कल्पना जीव जगत परमात्मा ये सब है इसको यम कल्पयंती कल्पयंती कौन से साधारण अज्ञान लोग कल्पना करते तो तन निदान अज्ञान आवृत स्वरूप स्फुरनाश चिदाभाषा चिदाभाषा कौन से जीव होगा तन निदान अज्ञान आवृत स्वरूप स्फुरनाश भ्रांतत्वादेव तनिदानम निदान मूल कारण अज्ञान अज्ञान आवृत स्वरूप स्फुरण अज्ञान अज्ञान आवृतम स्वरूप स्फुरण स्फुरण ये शाम ये शाम चिदाभासान स्वरूप स्फुरण अज्ञान आवृतम अज्ञान आवृतम स्वरूप स्फुरण ये शाम चिदाभास चिदाभास के स्वरूप का स्फुरण अज्ञान से भ्रांति का मूल अज्ञान है ना आवृतम अज्ञान आवृत हो गया स्वरूप स्फुरण जो चिदाभास का वास्तव स्वरूप स्फुरण भ्रांति के मूल कारण अज्ञान से आवृत है ऐसा जो चिदाभासा कल्पयंती के साथ संबंध होगा यम प्रत्यय अभिन्न ब्रह्म जीवो जगत परमात्मा इति भेदन कल्पयन्ति तम वंदे भक्त्या इति अन्य तो जीवो यहाँ इसमें ऐसे जीवा अन्य किसी पुस्तक नहीं होगा अपने अपने किया था पहले जीवो के जीवा ऐसे किया था चिदाभास करके किंतु जीव रहेगा तो ठीक है कोई जरूरत नहीं कि कल्पना के विषय में तीन प्रकार जीव जगत परमात्मा इति कल्पयन्ति और वहाँ चिदाभास कौन से जीवा हो जाएगा जीव उक्तम च स्वाज्ञान कल्पित जगत परमेश्वरत्व जीवत्व भेद कलुषी कृत भूम भावे भावयति स्वाज्ञान कल्पित जगत अज्ञान से कल्पित जगत परमेश्वरत्व और जीवत्व इसके भेद से कलुषी कृत भूम भाव भूम भावयति भूम क्या पर अच्छा हाँ भूम भावा इति इसी श्लोक है ना कौन सा श्लोक है हाँ हाँ हाँ चित प्रत्येक चित्त ठीक है ये किसमें कहाँ ये श्लोक आता है हाँ ठीक है हाँ स्वाज्ञान कल्पित जगत परमेश्वर जीवन जीवत्व भेद कलुषी कृत भूम भूत भूम भावा स्वस्य स्वस्मिन् वा अविद्या स्वाविद्या स्वस्य अविद्या स्वस्मिन् अविद्या आश्रय विषय दोनों हो जाएगा तस्य विभव अविद्या विभव तेन प्रसूतस्य विपुलस्य द्विधागत द्विधागतस्य प्रसूत है विपुल हृदयता विपुल भी है द्विधागत स्थूल सूक्ष्म करके विपुल भी है सच प्रपंच विपुल करके समष्टि ले लिया प्रपंचस्य ताभ्याम सच प्रपंच द्वैधागत प्रपंच ताभ्याम आहिता स्पष्टा भ्रांति येषाम ताभ्याम कौन से द्वैधा ताभ्याम अहित स्पष्ट भ्रांति शांत है, स्पष्ट भ्रांति है। ताभ्याम से दूर किसको लिया? थोड़ा सुख पहले तो लिया था, द्वैत प्रपंच अहित स्पष्ट भ्रांति। द्वैत प्रपंच तो प्रसुत विपुल द्वैधागत स प्रपंच सब तो कर्मधार किया, तो द्वैधागत से हाँ स्थूल सूक्ष्म, हाँ पहले स्थूल सूक्ष्म लेकर कहा था। हाँ भ्रांति शांत थे, स्पष्ट भ्रांति है। आत्मा एवं मति, आत्ममति सा तिरता है, आत्मा एवं मति आत्म विषय का मत नहीं करे, आत्मा एवं मति आत्ममति सा तिरोहिता ये शाम मति भ्रांति शांति सा तिरोहिता ये शाम ते आत्मा स्वरूप मति। अच्छा तिरोहित है ना, भ्रांति से तिरोहिता स्वरूप स्वरूप आत्मे मत ज्ञान स्वरूप है गया, वो स्वरूप तिरोहित है। तिरोहित शब्द से बुद्धि तिरोहित नहीं करके आत्मा एवं मति आत्मा ये शाम, ये शाम कहेंगे तो ये शाम तो भ्रांता नाम होगा, जीवाना जीवाना तो स्वरूप होगा, किंतु आत्मस्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है तिरोहित है। तो वो बुद्धि तिरोहित नहीं, बुद्धि तिरोहित नहीं, वास्तव क्या है तिरोहित अज्ञान से ढका जाएगा, आच्छादित होगा, आत्मस्वरूप ही ढका जाएगा। इसलिए आत्मा एवं मति ज्ञान स्वरूप ये शाम, जिनका स्वरूप स्वरूप ज्ञान स्वरूप इसे अज्ञान से तिरोहित आच्छादित है। ते आत्साविता विभव प्रसुत विपुल द्वैत प्रपंच आहिताश्च ते स्पष्ट भ्रांतेश्च ते तिरोहित आत्ममतेश्च तिरोहित आत्ममतेश्च तत्र स्वाविद्या इति एकर्षे वस्तुनि मूला विद्या अध्यास दर्शित। तो स्वाविद्या कौन से? मूला विद्या का आरोप आत्मा में मूला विद्या का अध्यास। विभव शब्द ने तस्या शक्ति द्वयमुक्तम, अविद्या का विभव आवरण और विक्षेप शक्ति द्वय, प्रसुता इत्यादि न भ्रांति अंतेन प्रसुता से लेकर के प्रसुत विपुल द्वैत प्रपंच अहिताश्च ते अहिता स्पष्ट भ्रांति वहाँ तक विक्षेप शक्तेर विकारो विक्षेप व्याख्यात। हाँ उत्पन्न हुआ तो भ्रांति घन से विक्षेप शक्ति का कार्य दिखाया, विक्षेप बताया। तिरोहिता इत्यादि ना आच्छादन शक्ति कार्य में, हाँ तिरोहित हो गया, अविद्या की जो शक्ति आच्छादन शक्ति उसका कार्य तिरोहित भी गया, आवृत हो गया। अविद्योत्थ पुरद्वय वेष्टन लब्ध भेद प्रत्यय आत्मन भेद भ्रांति में अनुभाषते। अविद्योत्थ पुरद्वय वेष्टन लब्ध, अविद्या से उत्पन्न आच्छादन पुरद्वय वेष्टन, अविद्योत्थ पुरद्वय शरीर स्थूल सूक्ष्म शरण लेना पुरद्वय वेष्टन लब्ध पुरद्वय अविद्योत्थ पुरद्वय न वेष्टन पुरद्वय वेष्टन लब्ध पुरद्वयन वेष्टन आत्मा का वेष्टन अविद्योत्थ पुरद्वय हो गया शरीर दोनों उसके द्वारा वेष्टन हुआ वेष्टन लब्ध भेद प्रत्यय वेष्टन लब्ध भेद प्रत्यय यस्मिन आत्मनि अविद्योत्थ पुरद्वय स्थूल सूक्ष्म शरीर से वेष्टित होकर वेष्टन होने से तादात्म अध्यस्त होने से लब्ध भेद प्रत्यय भेद ज्ञान हुआ दोनों शरीर से आच्छादित होने से फिर भेद बुद्धि हुई आत्मा में पुरद्वय के साथ देह के साथ संबंध होकर के उसे भेद बुद्धि हुई नहीं तो अद्वितीय आत्मा में भेद बुद्धि क्यों होगी और अविद्योत्थ पुरद्वय हो गया उसे वेष्टन दोनों के साथ घर जाने होता तादात्म अध्यास हुआ उसे लब्ध प्राप्त होता है भेद प्रत्यय यस्मिन आत्मनि तस्य आत्मनः भेद भ्रांतिम अनुभासते यम भागस कल्पयन्ति मन्वते इमामेव भेद भ्रांतिम आदाय बहुवचनम उन्नयम भेद भ्रांति को लेकर के तो कल मन्वते मन्वते बहुवचन कैसे होगा कौन बहुत है भ्रेंत भ्रांति को लेकर के नहीं, आत्ममत है तो आत्मा ही मति ये साम, तो एक चेतन में तो बहुवचन कैसे होगा, भेद भ्रांति को लेकर के बहुवचन है, इमाम है भेद भ्रांति को लेकर के बहुवचन। अयम अभिसंधि आत्मनि भोक्तृत्वादि भानस्य आविद्यत्वात् अविद्या कहे तस्य विपरीत रूपेण परेण आत्मना वाक्यम ऐक्यम अविरुद्धम। भेद भान हो क्या अविद्या, विपरीत रूपेण परेण आत्मना विपरीत भेद से अविद्या से विपरीत शुद्ध स्वरूप आत्मा के साथ वाक्यम ऐक्यम अविरुद्ध, वाक्य जन ऐक्यम अविरुद्धम, विपरीत रूपेण ऐक्यम भेद का विपरीत ऐक्यम अविरुद्धम, क्योंकि भेद अविद्या कहे। अतः यदि भेद वास्तव हो तो ऐक्य नहीं होगा, शंका क्या हुई थी, दोनों भेद है तो ऐक्य कैसे होगा, तो अभेद अभी तक कौन सा ऐक्य कोई आपत्ति नहीं। अतः मिथो मिथो ब्रह्मात्मान भिन्न विरुद्ध धर्मवत्वाद पह पावकवत इत अनुमान से किम उत्तरम, अनुमान से तो भेद सिद्ध होता है, तत्र निर्भागम, निर्भाग होने से उसमें विरुद्ध धर्म तो है ही नहीं, धर्म तो न तावत, यह वास्तव भेद। अच्छा जो भिन्न सिद्ध करेंगे भेद, वास्तव भेद सिद्ध करना है, वास्तव पारमार्थिक भेद क्यों नहीं असिद्ध है, पैपाग वास्तव भेद कहीं प्रसिद्ध नहीं, पैपाग में पावक में वास्तव भेद साध्य नहीं, अप्रसिद्धत्व अप्रसिद्ध विशेषणता वास्तव रूप भेद साध्य दृष्टान्त प्रसिद्ध नहीं, ना भी प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक भेद सिद्ध करें तो क्या पति सिद्ध साध्य, प्रातिभाषिक भेद मानते हैं। विरुद्ध धर्मत्व और विरुद्ध धर्म कत्व भी हेतु जो दिया, प्रामाणिकम असिद्धम, प्रामाणिक विरुद्ध धर्मत्व पय पावक में भी नहीं है, पक्ष में भी अप्रसिद्ध है। इतर बिंब प्रतिबिंब और इतरद अप्रामाणिक यदि कहेंगे विरुद्ध धर्मत्व, अप्रामाणिक विरुद्ध धर्मत्व से भेद सिद्ध हो जाएगा, बिंब प्रतिबिंब में भेद है, अप्रामाणिक विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध धर्म है बिंब प्रतिबिंब में, दर्पण हिलाएंगे तो प्रतिबिंब हिलेगा, बिंब नहीं हिलता है, विरुद्ध धर्म होगा ना नहीं, तो दोनों भिन्न सिद्ध हो जाएगा, विरुद्ध बिंब प्रतिबिंब और अनेकांत अनेकांतम व्यभिचारी, विरुद्ध धर्म तो दिखने पर ही वास्तव भेद नहीं, न अनुमानात भी भेद जीव पर भेद जीव पर अनुमान से भी भेद सिद्ध नहीं होगा, श्रुति नहीं अनुमान से नहीं। किंच वांग मनुषातीतम ब्रह्म शुत्तम प्रत्येगात्म तथा ब्रह्म वांग मनुषातीत प्रत्येगात्मा भी अन्यथा घटवत अनात्मत्वापाता था, यदि वांग मनुषातीत नहीं होता घट जिससे अनात्म हो जाएगा, वांग मन का विषय घटा दी, तथा च नासु परस्मा तत्व तो अतिरिच्यते, प्रत्येक प्रत्येगात्मा परस्मात न अतिरिच्यते वांग मनुषातीत तत्वात तद्वत ब्रह्मवत, ब्रह्म पर नहीं हाँ परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा से भिन्न नहीं है ना, वांग मनुषातीत तत्व यत्र तत्र वांग मनुषातीत तत्व तत्त परस्मात भिन्नत्व भाव, यथा ब्रह्म तो आत्मा भी प्रत्येगात्मा भी हेतु रहने से भिन्न नहीं होगा, प्रत्यनुमान सकल वाणी मानसिक विषय सकल अभिधान मनन व्यापार दूरस्थ। किंच आनंद ब्रह्मेति व्यजानात इत्यादि श्रुते आनंद ही ब्रह्म है, एते सेव आनंद से इत्यादि श्रवणात परम प्रेमास्पदत्वाच, परम प्रेमास्पद विषय होने से आत्मा भी तथा, आत्मा भी इस प्रकार परम प्रेमास्पद, अतो नायम परात्मा तत्त्वतो भिन्न परमानंदत्वा तद्वत, ये भी अनुमान हो गया, प्रत्येगात्मा परस्मात् भिन्न नहीं परमानंदत्वात् परमानंद ब्रह्मवत इति मानांतरवान नंदित विषय। किंच श्रुति स्मृतिभ्याम परस्तावत कूटस्थो जीवोपि नाताभ्यामेव तथा, परब्रह्म कूटस्थ है और जीव भी ताभ्यामेव तथा, ताभ्याम श्रुति स्मृतिभ्याम जीव भी श्रुति स्मृति तथा कूटस्थ, तेन सह परस्मात् तत्व तो न भिन्न कूटस्थत्व तद्वत परमात्मावत अव्ययम अजमिति। किंच ईशो अनपेक्षो अन्यथा तत्व युगात, ईश्वर किसी की अपेक्षा नहीं है, अविद्यमान अपेक्षा से तो अन्यथा ईश्वर तो अयुगा था, किसी की अपेक्षा करे तो सर्वेश्वर नहीं होगा। जीव भी तथा, जीव क्या है अनपेक्षा आत्मत्वाद परमात्मावत, परमात्मावत परतंत्रता श्रुति स्मृतिवाद अस्तु, जीव तो परमात्मा परतंत्र है अनपेक्षा कैसे होगा, तो श्रुति स्मृति बाधा तो जीव शब्दित विशिष्ट विषय, विशिष्ट विषय विषय ये संबाधान विशिष्ट अंतगुण विशिष्ट में परतंत्रता है, शुद्ध में नहीं है। अतः तम शब्द लक्षित प्रत्येक चैतन्यम परस्मात अभिन्नम स्वतंत्रता तद्वत, तो स्वतंत्र होने से ही परमात्मा से अभिन्न हो गया लक्ष्य प्रत्येक चैतन्य परमात्मा बत। न च साधन वैकल्यम, साधन क्या है स्वतंत्रत्व, साधन वैकल्यम इतने ना दृष्टान्त भी तो लक्ष्य से विवक्षितत्वाद, दृष्टान्त में परमात्मा का लक्ष्य लेना है, आप पर शब्द का दृष्टान्त कौन है तद्वत, तद्वत परमात्मा बत, तो परमात्मा में कैसे स्वतंत्रत्व वो लक्ष्यार्थ तो लेना है, तो जीव में लक्ष्यार्थ लेना है एकम। हाँ वो तो विशेष सापेक्ष होगा, सर्व के अंत सर्व विषय क्यों ना सर्व कैसे होगा, अविद्या का सर्व वास्तव नहीं ना सर्व, तो अविद्या तो अविद्या साप अविद्या कार्य सापेक्ष, जो सर्वज्ञ शब्द कैसे प्रयोग करेंगे, वो तो कुछ विशेष सापेक्ष नहीं, तो भी परम स्वतंत्र है निरपेक्ष। और ये साक्षित्व तो साक्ष्य के बिना साक्षित्व तो कैसे, सर्व के बिना सर्वज्ञ तो कैसे होगा। यद्वा भेदानुमान से श्रुति विरुद्ध महा एकम कह करके, एक है तो श्रुति विरुद्ध होता है, भेद अनुमान नहीं हो सकता है। तत्तम विभुम एकम इति शास्त्रीय तत्वमर्थ्यम विषय, शास्त्र का विषय हो गया एक ही शास्त्र तत्वमर्थ का एक हो गया विषय, श्रुत्युक्त विषय विषय भाव संबंधों भी सूचित, शास्त्र विषय ही विषय हो गया, विषय ऐक्य विषय विषय संबंध सूचित, नंदित विश्वमित अनतिशय आनंदाप्ति फलम, निरतिशय आनंद प्राप्ति फल है, अधिकारी से तत्काम ध्वनित हुआ मंगलाचरण के द्वारा ध्वनित सूचित हुआ। अतो अनुबंध चतुष्ट सिद्धेर इदम आरभ्यमिति द्रष्टव्यम, शास्त्र वार्तिक आरभ्यम प्रथम श्लोक है, द्वितीय आगे एवं देवता नमस्कार व्याजन स्वाभिधेया प्रतीच्य अनात्मवर्गो अध्यस्त न वातव सत् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्मैवेति भाष्यार्थ संक्षिप्त। देवता नमस्कार व्याजन स्वाभिधेया प्रतीचि अनात्मवर्ग अध्यस्त है वातो नहीं सत् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्मैव, ये भाष्यार्थ संक्षेप। पहले भाष्य क्या है, यही पहले भाष्य आ गया पहले ये भाष्य नहीं, उसके पहले भाष्य आरम्भ है, भाष्य पहले नमो ब्रह्मा दिव्य ब्रह्मेश नहीं, वो तो आगे अभी तो यहाँ जो उपनिषद शब्द नाम इत्यादि के अभी भाष्य का व्याख्यान भारतीय में आएगा, तो ये भाष्य तो यहाँ प्रारंभ भाष्य नहीं, ऐसा तो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव ब्रह्म हाँ, तो यहाँ भाई किंतु ये जो वाक्य है भाष्य अभी नहीं आया, अभी तो यह संयम ब्रह्म विद्या उपनिषद सद्भाष्य इसके और वार्तिक शुरू होगा, इसे भाष्य आगे आएगा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भाष्यार्थ संक्षिप्त हुआ, तो भाष्य जो अभी प्रारंभ नहीं हुआ इसका, ये भाष्य कहीं आगे आएगा उसका अर्थ संक्षेप से मंगलाचरण के द्वारा कह दिया। संप्रति व्याचिख्याश्रित भाष्य से सर्वदोषराहित्युक्त्या तदर्थ प्रकटीकरणात्मनो वार्तिकस्यापि निर्दोषत्वं निर्देशन उद्देश्यं प्रतिजानिते, तो व्याचिख्या से तो जो भाष्य है सर्वदोष रहित कह करके उसके अर्थ प्रकट करने वाला वार्तिक भी निर्देशत्वम निर्देश करते उद्देश्य प्रतिज्ञा करते यामिति यांकानोपनिषत् चलेन सकला नायार्थ संशोधिने संचक्रुर्गुरवो नवृत्त गुरवो वृत्तिं सतां शान्तये अर्थाविष्करणं कृतार्किक कृता शंका समुच्छित्तये तस्या न्याय समाशितेन वचसा प्रक्रम्यते लेशतः याम वृत्तिम कानु उपनिषद छलेन सकल आमनायर्थ संशोधिनीम सताम शांतये अनुवृत्त गुरवो गुरव संचक्रु गुरव का विशेषण अनुवृत्त गुरव गुरव संचक्रु संचक्रु किम याम वृत्तिम किमर्थम सताम शांतये सत के शांत के लिए और कानूपनिषद छलेन सकल आमना संशोधिनी वृत्तिम चक्रु तस्या अर्थाविष्करणम न्याय समातिष्ठितेन वचसा अर्थाविष्करण लेशत क्रियते अर्थाविष्करणम न्याय समाशितेन वचसा कुतार्किक कृत आशंका समुच्छितये लेशतः प्रक्रम्यते कानू उपनिषद की व्याख्या करते समय इतने के छल से बृहदारणिक में सकल आमनार्थ संशोधनी वृत्ति व्याख्यान सारे वेदार्थ का संशोधन स्पष्ट करने के लिए व्याख्या बृहदारण्य भाष्य में बृहदारणिक भाष्य उसके साथ साथ सारे उपनिषद का व्याख्यान उसके अंतर्भूत हो जाता है जितने जहाँ जहाँ शास्त्रार्थ पहले कहीं आए सब इसमें है सारे वेदार्थ का संशोधन स्पष्ट करने के लिए ये वृत्ति ने चक्रु क्रिया गुरव अनुवृत्ता गुरव यही गुरु भी ते गुरव अनुवृत गुरव गुरु परंपरा से उनके अनुवृत्ति के द्वारा प्राप्त किया ऐसे गुरव भगवत्पादा सतान शांति सत मुमुक्षु के सत्पुरुष के शांति के लिए सतान शांति शांति सन्निधान संसार निराश इसके लिए मुख्य तस्या वृत्ते कुतार्किक कृत आशंका समुच्छेद कुतार्किक आशंका आशंका उच्छेद करने के लिए अर्थाविष्कार अर्थ प्रकटीकरण क्रियते और न्याय समाश्रित है न वचसा ले सतः जितने स्वल्प अपने बुद्धि के अनुसार करते हम ठीक है मैम यहाँ वृत्तिम गुरव संचक्रु तस्या ले सत्व अर्थाविष्करण प्रक्रम्यते न्याय समाश्रित है न वचसा इति संबंध ने बता दिया वृत्ति शब्द तस्य भाष्यस्य अतिरोहितार्थत्वात् अव्याख्येतुम् आशंक्य प्रसन्न गंभीरत्वम् आह वृत्ति शब्द से तो भाष्य लिया स्पष्टार्थ कही अतिरोहितार्थ के व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं प्रसन्न गंभीरता कानु उपनिषद चले न सकल आमना अर्थ संशोधनी वृत्ति इसलिए केवल उपनिषद भाष्य कानु उपनिषद का नहीं सारे वेदार्थ का संशोधन स्पष्टीकरण है तस्या व्याख्यान व्याजेन अध्ययन विधुपात स्वाध्याय मात्र से ब्रह्मात्मनि ऐदम्पर्यम वक्तुम वृत्ति प्रभुता तस्या उपनिषद व्याख्यान व्याजन कानु उपनिषद चलने कानु उपनिषद व्याख्यान के चल से अध्ययन विधि उपात स्वाध्याय मात्र से अध्ययन विधि से उपात गृहित हो गया सारे स्वाध्याय सब शाखा स्वशाखा लेकर के सारे सब अध्ययन सारे वेद ब्रह्मात्मनि ऐदम्पर्यम तात्पर्य ब्रह्मात्म तात्पर्य वक्तुम वृत्ति ही प्रवृत्ति आरंभ हुई कानु उपनिषद के व्याख्यान सत्साल से सारे वेदार्थ का तात्पर्य इसमें बताया ये उपनिषद वृत्ति आरंभ हुई। सारे वेद कैसे कर्मकांड में ही कर्मानुसार प्रवृत्त शुद्धि द्वारा तात्पर्य ब्रह्मादिगत आराध उपकारकम आराध उपकारक है प्रधान स्वरूप अनिर्वाहकत्व सति फलजनकता से प्रधान से उपकारकत्व आराध उपकार का ही लक्षण बताया। इसमें लिखा है किसमें मैं लिखा प्रधान स्वरूपा निवार निर्वाहकत्व सति प्रधान स्वरूप का जो निर्वाहक नहीं है या का फलजनकता से प्रधान से उपकारकत्व फलजनकता से प्रधान या का उपकार के आराध्य उपकार और वो प्रधान स्वरूप या का निर्वाहक नहीं सन्निपत्ति उपकार का या का निर्वाहक होगा आराध्य उपकार प्रयास आदि दूर में प्रधान या का निर्वाहक नहीं फलजनकता से प्रधान से उपकारकत्व प्रधान स्वरूपा निर्वाहकत्व सति फलजनकांश जनकता से प्रधान से उपकारकत्व सन्निपत्य उपकारकत्व तो प्रधान स्वरूप निर्वाहकत्व सन्निपत्य उपकार क्या प्रधान स्वरूप या का निर्या क्या से जितने सो सन्निपत्य बृहियादि ये हो गया आराध्य उपकार हो गया कर्मकांड विविध संति यज्ञेन श्रुते इति श्रुते असरापेक्षा अधिकरण्या च असरापेक्षा से यज्ञ श्रुते अश्रोत ज्ञानकांड तो साक्षादेव तत्र उपयुतम तत्र ब्रह्मादिगत परस्य औपनिषद श्रुति परमात्मा उपनिषद उपनिषद प्रतिपाद्य समन्वयाधिकरण न्याय च तत्व समन्वयात समन्वयाधिकरण में सिद्ध किया है उपनिषद प्रतिपाद्य सर्वे वेदायत पदमामनति इति च श्रुति तद आपातेन प्रसन्नापि वृत्तिरि सामान्य प्रसन्न स्वहे अच्छा है आमनाय मात्र से ब्रह्मपरत्वावेदकत्वाद अति गंभीरा सारे वेद ब्रह्मपरक है उसका ज्ञापक है वृत्ति तो सारे वेद ब्रह्मपरक है उसके व्याख्या है वृत्ति इसलिए अति गंभीरा व्याख्यान आ रहा तो व्याख्यान योग्य थी भाव इतने विषय संबंध हो वृत्तिरुक्त संबंध और विषय और संबंध विषय तो हो गया वही सारे वेद वेदार्थ प्रतिपाद्य ऐक्य संबंध है ग्रंथ के साथ सर्वत्र प्रतिपाद्य प्रतिवाद संबंध है आप्त प्रणीतत्वादपि वृत्तेरस्ति व्याख्येतम् इति और वृत्ति व्याख्या व्याख्यया आप्त प्रणीतत्वाद गुरु के द्वारा प्रणीत है गुरव सांप्रदायिक प्रणीतत्वादपि सा व्याख्या और भाष्य जो प्रणीत है सांप्रदायिक प्रणीत क्योंकि गुरु अनुवृत गुरव गुरु के अनुवर्तन के द्वारा ही उन्होंने व्याख्या की शुश्रूषादि द्वारा गुरव अनुवृता यही ते अनुवृत गुरव तत्व लब्ध विद्या वृत्तिम चक्रुर अतः सा व्याख्या अनुवृत गुरव कौन है गुरव भगवत पादा तो शुश्रूषा द्वारा गुरव अनुवृता यही तत्व लब्ध विद्या अनुवृत करें उनके से विद्या को प्राप्त की तत्र लब्ध विद्या बहुवचन ठीक है लब्ध विद्या गुरव लब्ध विद्या यही ते लब्ध विद्या बहुवचन है वृत्तिम चक्रु मान्यार्थे बहुवचन है अतः सा व्याख्या वृत्ति साधन चतुर्थ संपन्न अधिकारी नाम सत्वाद अपि तान उद्देश्य प्रवृत्ता वृत्ति व्याख्या तान सत्वादेवी तान उद्देश्य प्रवृत्ता वृत्ति व्याख्या जो वृत्ति आरंभ हुई तान उद्देश्य दोनों के साथ संबंध हो गया तान उद्देश्य वृत्ति प्रभुता या प्रभुता वृत्ति तान उद्देश्य व्याख्या दोनों के साथ हो सकता है साधारण चतुर्थ संपन्न अधिकारी नाम सत्वादपि तान उद्देश्य वृत्ति प्रभुता अतसा व्याख्या, इसे भी कर सकते अतः प्रभुता वृत्ति ठीक है। वो भी भाष्य का आरंभ हुआ उनके लिए, अधिकारी है, अधिकारी के लिए प्रवृत्त हो वृत्ति, इसलिए उसके व्याख्या करना चाहिए। सताम शांतय, सता शांतय किम अर्थाविष्करणम ले सत प्रक्रमेत तेभ्य वृत्तिरेषा कथम उपकार उपनयत इति आशंका फलमाह। तेभ्य सद्व्य ऐसा वृत्ति कथम उपकारम उपकार कैसे करेगा, शांतय उनकी शांति, शांति क्या सनिदान संसार निराश निदान मूल कारण अज्ञान के साथ तत्प्राप्त है ये शाम तेषाम ऐसा वृत्ति तेषाम सताम ऐसा वृत्ति सताम ते सद्भ्य वृत्ति तो वृत्ति के सताम शांत वृत्ति है तस्य अर्थ। हाँ अच्छा, इसलिए वो उसके साथ संबंध करना है किसमें, साधन चतुर्थ अधिकारिणा सत्वादपि वृत्ति के साथ, वृत्ति व्याख्या के साथ नहीं, क्योंकि पहले अभी यहाँ तक वृत्ति कह करके तस्य अर्थाविष्करण किया थे, पूर्वार्ध में सब कुछ वृत्ति के लिए कहा गया, तस्य अर्थाविष्करण क्रियते आगे आएगा, इसे यहाँ जो वृत्ति शब्द है कहाँ जो दिया था अभी साधन चतुर्थ संपन्न अधिकारी नाम सत्वादपि तान उद्देश्य प्रभुता वृत्ति, वृत्ति प्रभुता सा व्याख्या तेषाम ऐसा वृत्ति सताम वृत्ति है। वृत्तेर अव्याख्यत्व हेत्वाभावाद तदाथ आविष्करणे वार्तिक सवृत्ति युक्ता, ऐसे वृत्ति जो प्रामाणिक है उसे व्याख्या नहीं करने में कोई कारण नहीं, अव्याख्यत हेत्वाभावाद अर्थाविष्करण वार्तिक से प्रवृत्ति युक्ता इति प्रतिजानते अर्थाविष्करण प्रक्रमते। ओहो।